Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Füsun Çeliker'e teşekkür ediyoruz. Bugün dün olan önemli bir gelişme var, onunla başlayalım. Atatürk Orman Çiftliği'ne yapılmakta olan devasa başbakanlık kompleksi mi deniyor, ne deniyor? Evet. Veya kampüsü. Şu an itibariyle, yeni deyimle yasa dışı bir halde ve fotoğraflarını gördüyseniz gerçekten Atatürk Orman Çiftliği'ni kaç bin ağaç kestiler bilmiyorum ama katlederek yapılmakta olan bir bina bu. Başbakanlık binası. Evet, Ankara Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonu 2 Şubat 2012'de, 2 sene önce, Atatürk Orman Çiftliği'nin de içinde bulunduğu bu başbakanlık binasının yapıldığı 7 hektarlık alanı tarihi sit alanı olmaktan çıkarmıştı. Bunun üzerine Mimarlar Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarlar Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası bu komisyonun verdiği kararın iptali için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na dava açtı. Başbakanlık da davaya müdahil oldu. Fakat aradan 2 sene geçtikten sonra mahkeme bu kararı iptal etti. Bununla ilgili bir dün Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nde yapılan bir basın açıklaması var. Oradan kısa bir bölüm dinleyelim. Ondan sonra devam edelim. Öncelikle hoş geldiniz. Atatürk Orman Çiftliği'ne yönelik, oradaki tahribata yönelik 2006 yılından bu yana meslek odaları olarak aslında açtığımız davalar ve sonrasında yaptığımız davalar sonuç vermeye başladı. Bugün itibariyle Atatürk Orman Çiftliği'nde Başbakanlık Hizmet Binası'nın yapıldığı alanda 46 hektarlık ve 7 hektarlık alanda tarihi sit derecesinin kaldırılarak yapılaşmaya açılmasına ilişkin açtığımız davada iptal kararı gelmiş durumda. Yani Başbakanlık Hizmet Binası'nın şu andaki durumu tarihi sit alanı içerisinde bir inşaat sürecinin devam etmesi anlamına geliyor. Bu tarihi sit alanında bir çivi bile çakılmaması gereken durum. Bu açıdan gerçekten hem bizim açtığımız davada hem de orman mühendislerinin açtığı davada iptal kararı vermesi bizi umutlandırdı. Bundan sonra ruhsat iptaline ilişkin yürüyen davamız var. Başbakanlık Hizmet Binası'nın ruhsat iptaline ilişkin yürüyen davalarımız da bu davaların sonuçlarını bekleme kararı almıştı, ruhsat iptalini yapmak üzere. Dolayısıyla bu kararın sonuçlarına göre Başbakanlık Hizmet Binası'nın ruhsatının da iptal edilmesi gerekiyor. Şu anda orada yasa dışı şekilde yapılan bir Başbakanlık Hizmet Binası ile karşı karşıyayız. Zaten kamu vicdanında hiç kabul etmediğimiz ve olumlu bulmadığımız bu Başbakanlık Hizmet Binası'na yargı da bizim lehimize karar vermiş oldu. Başbakanı bir kez daha hukuka saygılı olmaya, Büyükşehir Belediyesi'ni burasını müdürlemeye, inşaatı durdurmaya ve demokratik bir ülkede yapılması gerekenleri yapmaya davet ediyoruz. Davayı açan bütün taraflar burada, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarlar Odası, Çevre Mühendisler. Evet, dün Ankara'daki Mimarlar Odası'nın Ankara Şubesi'ndeki basın toplantısının girişinde çok net bir şekilde şu anda Başbakanlık binasının ruhsatının da iptal yolunda olduğu ortaya çıkmış oluyor. Yani diğer mahkemelerde buna uyarak bu kararı verirlerse neticede yapılması gereken şey şu anda bayağı bir, fotoğraflardan anladığımız kadarıyla bayağı bir ilerlemiş olan bu inşaatın yıkılması gerekiyor. Eğer bir hukuk devleti isek. Ve yalnız yıkılması da değil, üstelik zararında tazmin edilmesi, evet. Önemli bir zarar da ortaya çıkmış oluyor çok. Aslında bu üçüncü hava limanı projesinden sonraki ikinci önemli karar. Evet, yani ben de yürütmenin durdurulması, hukuka uymayacağız filan gibi laflar. Bu da mı münferit bir hakim tarafından verilmiş bir karar acaba, evet, diye ben bir an şüphelendim tabii ama. çok genel kurulda bunu nasıl olsa hallederiz diye düşünüyor olabilirler. Bu standart şey herhalde bu değil mi? Aynen öyle. Hallederiz. Şimdi bu aslında hukukun ve aynı anda doğanın birlikte katledilmesi planlarının son somut örneği, ya, akıl sözün bittiği zaten aylardır, yıllardır belki bunu söylüyoruz ya, hukukun katliyle doğanın katli tesadüfi bir birliktelik değil yani değil. Bu tamamen bir neden sonuç ilişkisi, çift taraflı bir neden sonuç ilişkisi. Hukuku ortadan kaldırdıkça doğayı daha rahat katlediyorsunuz ve hukuku ortadan kaldırma nedeniniz de aslında doğayı daha iyi katletmek gibi, böyle bir birbirine gayet iç içe bir süreç işliyor. İşte 3. havalimanı bir yanda, 3. köprü öbür yanda, bunların hepsi aslında baştan aşağı hukuksuzluklarla dolu süreçler. Evet, 3. İstanbul meselesine falan da hiç gelmiyorum. O iki neydi? Yarık açmak. Kanal İstanbul. Kanal İstanbul. Yani şey, buradaki detaylarına bakıldığı zaman Mimarlar Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası filan, pek çok odanın ortak açtığı şey. Yani çok tuhaf bir şey var. Tamamen gerekçesiz olarak değiştirilmiş. Yani sit statüsü orada 7 mesela. Gerekçe binayı yapmak herhalde, başka bir gerekçe var mı? 7 hektarlık kısımla ilgili mesela bir sit statüsü var orada. Yani tamamen burası korunma, çivi bile çakılamayacak işte biraz önce dinlediğimiz uzman görüşünde olduğu gibi. Oysa bunu durduruyor mesela, sit statüsünün kaldırılması kararı çıkarıyorlar. Niye kaldırıyoruz? Bina yapacağız diye kaldırıyoruz. Bir gerekçe yok. O sit statüsünü niye vermiştik? Bina yapılmasın diye vermiştik. Evet. O zaman bu bir tamamen mantık dışı bir... Evet. Yani tam sadece bir kar ve keyfi, orada yani power meselesi, iktidar, muktedir olma durumu. Sit statüsünün kaldırılması yönünde yapılan teklifte, yani bunu kaldırırlarken de gerekçe vermemişler. Kaldırın sit statüsünü, olmaz yani böyle şey. Yani zaten diyor. Başbakanın yazlık için herhangi bir bilmem neredeki Urla'da mıydı? Urla'da, evet. Yazlık için kişisel olarak takip yaptığı bir konuda kendi başbakanlık binası sarayında için böyle bir takip yapmayacağını düşünemezdik herhalde ama neyse, bu şeyler zaten giderek bu tapeler falan iyice eğlenceli hale geliyor. Ben de fazla eğleniyor olduğumuzdan dolayı kendimizden şüphelenmeye başladım. Evet, değil mi? Evet, yani bizim programlar açısından da öyle. Şeyci. Evet, onun dışındaki bu AÖÇ meselesini ben çok büyümesi gereken bir mesele olduğunu düşünüyorum. Ankara'da bu, çünkü ODTÜ ormanının katledilerek yol açılmasıyla bu aslında çok benzer, aynı şeyin bir mantalite ve aynı yerinde bir devamı, evet, bunlar coğrafi olarak da Ankara'nın yeşil alanlarını ortadan kaldırıp yerine Ankara'nın girişine kapı yapmak gibi bir zihniyetten bahsediyoruz. Yani akıl alır gibi bir şey değil ve Ankara'da bunun çok büyüyeceğini ben tahmin ediyorum. O yüzden de bugün ilk haber olarak bunu konuşalım istedim. Evet. Henüz çok fazla bir ayrıntı yok ama. Evet, tamam, çok önemli ve gerçi buna şeyi de senin Ankara için söylediğin kaygı verici gelişmeleri bütün Türkiye çapında. Evet, ülke çapında gibi yapacak şey de Elif İnce'nin bugün çok ayrıntılı bir haberi var. Onu görmemiştim. Radikal gazetesinde Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmelere göre 2020'ye kadar korunacak doğal sit oranını artırması gerekirken başbakan biz doğal sit alanlarını yeniden değerlendireceğiz diye bir açıklama yaptı yeni. Bu doğal sitleri de bitirir diyor. Yani o zaman daha bunu geçen gün söyledi. Pazartesi günü, 2 gün önce söyledi Muğla'daki seçim mitinginde. Elif İnce de onu haber yapmış işte. Diyor ki Erdoğan, Türkiye'de 2000 civarında doğal sit alanı var. Bu alanların yaklaşık 200'ü Muğla'da, ön değerlendirme çalışmalarımız tamamlandı. İnşallah önümüzdeki 1,5 yıl içinde üniversitelerimizle işbirliği halinde ekolojik temelli bilimsel çalışmaları da bitireceğiz diyor. Yani ekolojik temelli bilimsel çalışmaları bitirmek, ekolojiyi bitirmek yeni anlamına geliyor. Yeni konuştu, tamam. Artık 1984'ü şimdi kaldırdım yarına kadar. masadan kaldırdım. Yani doğal sitler tam tersine aslında Türkiye'nin dörtte birinin korunması gerektiğini mesela söylüyorlar. Doğa Derneği'nin yaptığı çalışma. 3,5 yıllık bir çalışma sonunda biyoçeşitlilik açısından 305 adet önemli doğa alanı tespit etmiş. Bu da ülke yüz ölçümünün %25'ine denk geliyor ve muhakkak korunmalı diyor. Canlı türlerinin nesillerini sürdürebilmesi için bu özel alanlar, önemli doğa alanı kavramı. Yani bu dünyadaki bütün en önemli uluslararası kuruluşlar bu konuyla uğraşan IUCN mesela, Dünya Koruma Birliği ve Conservation International, Uluslararası Koruma Merkezi gibi, bunların kullandığı bir metodoloji. Açıkça böyle, fakat bunun üzerine artık bunu yok etmeye doğru bir hamleyi de bütün bu tapelerin filan üstüne daha evvelki gün söylemiş oluyor başbakan. Bu arada Türkiye'de en çok hükümetin övünerek söylediği bu Türkiye'de orman alanları artıyor hikayesinin de nasıl bir balon olduğunu en son bu internette kurulan küresel orman nöbeti ya da Global Forest Watch denilen, evet, yerden de gördük. Bu gerçekten son derece önemli bir web sitesi bu. Maryland Üniversitesi ve Google işbirliğiyle Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün bir projesi şeklinde yapılmış bu, World Resources Institute'un. Ve bu Global Forest Watch'ta 700 bin uydu görüntüsünden derlenerek anlık olarak, yani ne deniyor ona, yani şu anda devam edecek şekilde, yani her an bütün orman kayıplarını anı anına izleyebiliyorsunuz Global Forest Watch'tan. Ve bu görüntülere göre Türkiye'de de son 12 yılda, çünkü 2000 yılından itibaren izlemeye başlamışlar. 2000 yılından bu yana 164.222 hektar orman alanı yok olduğu görünüyor. Hani artıyordu, neye göre artıyor? Bunlar orman olmayan alanları orman mı kabul edip bu rakamları veriyorlar? Demek ki aslında yaptıkları istatistik açıklamalara falan da inanmamak gerekir ki ben açıkçası... bunu okuyana kadar ben o Çevre ve Orman eski bakanlığı ya da Orman ve Su Bakanlığı'nın verdiği orman verilerini çok sorgulamadım mı söyleyebilirim rahatlıkla. Ama onun da yalan olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü Kilis büyüklüğünde bir alan, Kilis ili vilayeti büyüklüğünde bir alan yok olmuş 12 yılda. Kayseri büyüklüğünde diyor. Işte. Yok, o düzeltildi sonra. Öyle mi? Evet, o bir hesap hatası nedeniyle bazı gazete, o Anhaber Ajansı'nda galiba ilk öyle çıkmıştı. Sonra biz Yeşil Gazete'de onu tartıştık biraz ve hektar hesabından yapıldı. Kilis büyüklüğünde, Kilis yani büyük. Biraz daha düşük ama neyse, yani 164.222 hektarlık bir alan. Lık orman kaybolmuş 12 yılda sadece. Evet, sadece 12 yılda. Bir de tabii çok önemli bir şey, mesela en çok orman kaybeden yerlerde başta Antalya, sonra da İstanbul geliyor. Evet. Bu da çünkü en büyük inşaat ve faaliyetleri. Turizm ve işte inşaat, yol. Ya Resulullah'ın yapıldığı inşaat. En çok şey bu iki ilde zaten ve devam ediyor. O zaman da Orman ve Su İşleri Bakanı da konuşuyor. İşte baraj ve göletlerde su seviyelerinin gerilemesi konusunda kırmızı alarm vermedik. Büyük şehirlerde hiçbir problem yok. İstanbul'da su kesintisi yapmayı düşünmüyoruz. Çünkü aksi takdirde ben bıyıklarımı kesmek durumunda kalacağım dedi. Buna hiç girmesek olur mu? Yani bu bıyık meselesi... Yani çok hakikaten... Yani bu nasıl bir tehdittir? Ben bunu hakikaten hiç anlamadım yani. Kimi tehdit ediyor? Karısını bence. Çünkü o üzülebilir, beğeniyorsa. Ben bu şey yazımda, bu ayki bülten yazımda şeyi de... Yani Dante Ali yardımcı okuma, ben derslere başladım şimdi. Bu dil, tarih ve coğrafyaya giriş DTC 101 dersi için temel okuma kitabı olarak işte Dante'den İlahi Komedya esas, yardımcı okuma parçası da Thomas Green ta 1750'de 8 yılda tamamladığı Elegy Written in a Country Churchyard şiiri var. Yani kilise mezarlığında yakılmış ağıt. Onun son dizelerini de yardımcı okuma olarak verdim çocuklara. Elem asla gecikmez. Mutluluksa uçup gider. Düşünce berhava eder çünkü onların cennetlerini. Yetti ama o zaman. Cehalet saadetse eğer, alıklıktır akıllılık. Sınıf ders paydos diye işte yazıyor. Yani hakikaten bu kadarı biraz fazla oluyor artık. Fakat hiç haberimiz olmayan şeyler de arda arda geliyor bu arada. Umur Gürsoy'un Yeşil Gazete'de dün yazdığı bir yazı var. Hakikaten yani çok rahatlı gözden kaçabilecek bir şey. Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı diye bir internet sitesi vardır Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın. Orada günü gününe işte hava kirliliği verilerine bakabilirsiniz. İşte şu anda İstanbul'da ne kadar partikül madde var falan. Ve normalde de geriye dönük olarak da alabiliyordunuz. Bundan ne zaman? 5 ay önceye kadar galiba. Fakat Umur Gürsoy bir halk sağlığı uzmanı. O da takip ediyor zaman zaman kendi araştırmaları için falan. Girmiş bir bakmış ki yeni çıkan bir şeye göre, genelgeye göre... şeye tıkladığınız zaman diyor, bir aydan önceki verilere tıkladığınız zaman sizden para isteyen, yani önceki ayların verilerini vermek için para talep ediyor bakanlık. Ne kadar peki para talep ediyor? Hesaplamış, eğer diyor ben bir mesela sadece bir yerin, bir istasyonun bir yıllık verisini almak istesem 730 TL ödemem gerekiyor. İstanbul'da 12 tane istasyon var. 12 istasyonun hepsini, yani çünkü bir eğer zaman serisi analizi falan yapacaksanız hepsine ihtiyacınız tabii, var. Tamamını, evet. Bir yıl, sadece bir yıl için 8760 liralık ödeme yapıp alacaksınız. Ben şeyde doktora tezimde hava kirliliği yapmıştım. 5 yıllık veriyle yapmıştım. Şimdi ne yapalım? 5 kere 40 bin lira sadece Çevre Bakanlığı'na o veriyi almak için. Yani bu akıl alır gibi bir şey değil. Bu şey, yani soygun da değil. Aslında bir örtbas bu. Yani herhangi birisinin, medyanın, vatandaşın, sivil toplum örgütünün girip o şeyi görmesini engelliyor. Ve senin söylediğin hala açıksa analizler diye kuraklık üzerine geçen hafta konuşurken söylediğin şey bir kehanetmiş meğerse aslında. Ben evet bu hava kirliliği meselesini bilmiyordum. Su da her an gidebilir. Su da gidebilir tabii ve yani inanılmaz bir şey aslında bu. Bütün tamamen gerçeklerin dışında bir dünya. Yani çıkartmıştım kitabı ama gidip bir koşu getireyim mi 1980'leri? Bellek deliğine atıyorlar ya. Anlık gerçeklik yaratılıyor. Çok tuhaf yani. Evet, bir müzik arası verelim, sonra dünyadan da aslında ilginç birkaç gelişme var. Onlarla devam ederiz. Çok yeni bir kayıt dinledim. Bruce Springsteen dünya turnesinde Türkiye'ye de gelmesi hep bir şeydir, şayiadır. Gelecek, ha geldi, ha gelecek. Maalesef galiba gelmiyor yine ama Brisbane'da, Avustralya'da 26 Şubat'ta verdiği konserde çok ilginç bir Bee Gees yorumu yapmış, cover yapmış, Stayin' Alive. Onu hepsini belki dinleyemeyiz ama onu biraz dinleyeceğiz. Bee Gees de Avustralyalı bir grup. Evet, o yüzden evet. Onlara gönderme yapıyor. Olabilir. Ama nefis bir yorum. Şimdi Bruce Springsteen'den, Patron'dan bir Stayin' Alive dinleyelim. Stayin' alive, ha, ha, ha, ha, stayin' alive. Springsteen, insan hiç kesmek istemiyor. Evet. Müthiş bir yorum. Stayin' Alive'ı söylüyordu Avustralya'da verdiği konserde. Sadece bundan bir hafta önce. İnşallah İstanbul'da da dinleriz. Evet, Bee Gees bile tanıyamaz vallahi bu versiyonu. Çok bir tek Barry kaldı zaten. Evet. Çok güzel bir yorum gerçekten. Şimdi devam edersek çok sayıda önemli haber vardı. Biraz da bir kere bu biraz önce de daha önceki programda Gezi Parkı'nda da konuştuğumuz Hevsel Bahçeleri de umut verici bir gelişmeydi. Bu meselenin sadece sandıklardan ibaret olmayıp sandığın çok ötesine sivil itaatsizliği de kapsayan bir demokrasi kültürü meselesi olduğunu gösteren bence fevkalade önemli bir gelişme oldu ve yani 1000'in üzerinde öğrenci aktivisti bu petrol boru hattı işte bitumenli zift katran neyse adı Excel'li protesto etmek için kendilerini çok da ilginç fotoğrafları var onları görme fırsatın olduğunu bilmiyorum. Yok görmedim. Kendilerini zincirle kelepçeliyorlar Beyaz Evin duvarlarına böyle artistik fotoğraflar çıkmış ortaya. Çok tuhaf yani. Ve sonunda 398 genç insan tam da ppm karbondioksit atmosferdeki karbondioksit yoğunluğuna denk düşecek bir sayıyla Beyaz Evin önünde bir destan hakikaten yazdılar. Gerçekten 1200 kadar öğrenciden 400'ü 398'i tam rakam olarak tutuklattılar ve Smith Üniversitesi'nden de bir öğrenci şey demiş yani biz öyle yan gelip oturamayız. Aksi takdirde bir geleceğimiz olmayacak mücadele vermek için demiş ve çok etkileyici şeyler oluyor. Bir başka da büyük yürüyüş de devam ediyor ayrıca şey üzerine iklim yürüyüşü olarak. Bayağı bir dönüm noktasına doğru ilerletiyor. Hatta Bill McCabe'ın da şey demiş bu gençler için tarihte son birkaç on yıldır görülmüş en büyük gençlik hareketi oluyor. Umutlanmak için çok sebep var demiş. Bir dönüm noktasına doğru gidiyor. Sokağa taşıdılar kültürü, direnme kültürünü diyorlar. Heyecan verici yani. Şöyle bir tweet atmış Bill McKibben. Just maybe this world is going to make it. thank you all demiş görünce. Yani galiba ucundan yapacağız, sıyıracağız diyor. James Hansen'ın da eylem sırasında gönderdiği bir mesaj var. Daha doğrusu eylemden hemen önce 1 Mart'ta yaptığı bir Oregon'da hukuk fakültesinde bir konferans vermiş. Ve hala vaktimiz var ama durdurmamız şart ve bu çocuklar birer kahraman, işte kendilerini, vücutlarını koyuyorlar araya diye. Gayet önemli bir rezistans, direniş kültürü inşası söz konusu. Doğrusu bu haftanın ve son zamanların en önemli parçalarından biriydi biyosferi korumak için. Evet, Türkiye'de de bu kuraklık bu hızla devam ederken su sorunu muhtemelen yaza doğru çok ciddi bir sıkıntı haline alacak. Herhalde Türkiye'deki aktivizm de tekrar canlanacaktır diye umuyorum. Birkaç tane böyle kısa kısa haberle son dakikaları geçirebiliriz. Bir araştırmaya göre Avrupa'da sellerin 2050'de 2 katına çıkacağı açıklandı. Bu Ekolojik Çalışmalar Enstitüsü ve Hollanda'nın ve Avustralya'nın Uluslararası Uygulamalı Sistem Analizleri Enstitüsü'nün yaptığı bir çalışmaya göre ve bunun en az 1/3'lük kısmı da neden olarak yani iklim değişikliği olduğu söyleniyor. 5 katına diye okudum ben. Öyle mi? Yani bilmiyorum, bu Yeşil Gazete'deki haber 2050'de 2 katı diyor ama. Yani ben Guardian'da gördüm aynı haberi. Damien Carrington imzası ve 5 katına çıkacak diyor Avrupa'da. Dünya için değil, bu Avrupa bunu için kontrol yapılmış. Etmek lazım bir de o zaman. Miktar gördüm altındaki miktar, yani tazminat şey ama maddi zarar. Şu andaki 4,5 milyar avrodan 2050'ye kadar, yüzyıl sonuna değil yani, kaç işte 35 yıl sonra 23 milyar avroya çıkacakmış. Evet. Yani olağanüstü bir şey. Yani ortalığı sel götürecek tamam. Bir iki tane de ilginç haber vardı. Onun dışında bu yine Yeşil Gazete'de çıkmıştı. Bu Nature Climate Change'de yayınlanan bir araştırma. İlginç bir iddia bu aslında. Delaware Üniversitesi'nden bir profesör şeye konan, bu ne deniyor onlara, offshore yani denize kurulan rüzgar türbinlerinin çok sayıda rüzgar türbini konulması halinde bu Sandy tipindeki kasırgaları yavaşlatacağını iddia ediyor. Çok ilginç bir şey bu. Yani Türkiye'de kendini ekolojist diyen bazı grupların rüzgar ve güneşe karşı da mücadele ettiğini, böyle enteresan bir ülke olduğumuzu düşününce insan iyice bu haberler önemli geliyor bana. Yani rüzgarın herhangi bir ciddi bir çevreye zararı olmadığı gibi, bir de eğer bu tür yerlere yapılırsa, yani kasırgalara açık kıyılara yakın yerlere yapılırsa ve çok sayıda yapılırsa, hem elektrik üretiminde şey yapacağı, hem de bayağı bir %79 oranında bu yıkıcı dalgaları, Sandy gibi kasırgalarda azaltacağını iddia ediyor. Yani. Ki çok yükseleceği için tabii bu, hem kasırgaların, hortumların vesaire sayılarının da şiddetinin de çok yükseleceği hesaplanıyor. Şey diyor yani, duvar kurmak yerine bunları kurmak. Çünkü duvar çekmeyi düşünüyorlar ya, duvar kurunca zaten hani engelleyebilecek misiniz o da belli değil. Ama burada en azından hani kasırga yokken de elektrik üretiyorsunuz yani temiz bir şekilde. Bu oldukça ilginç ve belki irdelenmesi gereken konulardan bir tanesi. Çok kısa bir şey daha ekleyeyim. Çin'de son 2010'dan 11'den itibaren rüzgar üretimi nükleeri geçmiş durumda. Bunun da haberi çok yeni çıktı. Bayağı hızlı bir artışla nükleerden elde edilen enerji miktarını aşmış durumda Çin'deki rüzgar kapasitesi. Bu da şey olarak değil ama kurulu güç olarak değil. Çünkü kurulu güç olduğunda zaten geçer de, ürettiği elektrik olarak da. Çünkü nükleerin ürettiği elektrik hani kapasite faktörü nedeniyle daha yüksek oluyor. Daha fazla çalıştığı için şey olarak. Rüzgar işte değişkenlik gösterdiği için onun kapasite faktörü daha az. Yani bir yılda çalıştığı gün sayısı daha az. Ona rağmen toplamda ürettiği elektrik geçmiş ve hız da çok daha fazla tabii. Fakat ona rağmen tabii Çin'in elektrik üretimindeki bütünündeki payı hala %3 civarındaymış rüzgarın. Evet. Ama bunun hızlı bir şekilde artması gerekiyor. %75'i neden sağlanıyor? Hava kirlenmesi haberleri de at başı gidiyor işte, ama tabii. Bu da tabii evet, çünkü evet, elektriğin %75'i de kömürden, yani kömürden elde edilmeye devam ediyor. Gene çocukları evde tutuyorlar. Evet, bir duyuru yapalım ama ondan önce bir haber. Evet, bir de sabahleyin verdik ama bir kez daha tekrar etmekte, bu açık yeşil içinde de şey var. Çok daha üzerinde etraflıca konuşma fırsatımız olur diye. Evet, bunu incelemek gerekiyor. Ürkütücü bir haber. Yani son derece ürkütücü. Zaten başlığı da Mother Jones dergisi çok uzun bir araştırma yayınladı. Expose diyorlar ona. Ve başlığı da makalenin şey, Mariah Blake yazmış. Herhangi bir plastik var mı güvenli olan diye. Ve bu soruyu sorduruyor çünkü yani plastik şişelerden su içen herkesi ilgilendiren, çocuklarına plastik işte o yudumlama küçük şeyleri var ya, mama şeyi gibi ama su içmeleri için verilen özel kapları plastik veren ya da plastik herhangi bir mutfak malzemesi olarak kullanan, yiyeceklerin içine konduğu ya da belki de en önemlilerinden biri, çok yaygın kullanılıyor plastik şeyle yiyecekleri saran, buzdolabına koyarken streç filmleri çok önemli bir şey ya, sağlığınıza muazzam bir tehlike yaratabilir diyorlar. Ve daha da berbadı, bunu üreten firmalar büyük sigara firmalarının yaptığı gibi bir zamanlar şeyleri gizlemişler. Bunun zararlarını örtbas etmişler araştırmaları. Çok şaşırdım. Bunu çok yeni bu. Dün akşam fark ettim. Bayağı düşündürücü. Kimse bahsetmemden hoşlanmıyor. Bunu ben de biraz araştırayım. Bunu gerçekten Açık Yeşil'de daha detaylı inceleyelim. Çünkü ben sabah Açık Gazete'de bunu konuştuğunuz duydum. Bir an düşündüm. Zaten hani şey taşıyorum yanımda bu matara hani su için. Fakat sonra bir saniye sonra şunun farkına vardım ki o matarayı aslında o plastik damacanadan dolduruyorum sonuçta. Evet. Yani evet. Yani öyle bir yayılmış durumda ki bu şey, bütün bunların hepsini çözmek gerekiyor. Yani bu bütün maalesef. Mesela bisfenol A da değilmiş. Evet. BPA değilmiş. Evet. Bitiriyoruz. Çok zamanımızı da aştık. Pazartesi günü ayın 10'unda Fukushima nükleer felaketinin 11 Mart 3. yıl dönümü. Ondan bir gün önce 10 Mart'ta Nükleersiz.org ve Yeşil Düşünce Derneği'nin konuğu olarak Türkiye'ye gelen bir Japon gazeteci ve aktivist var, Toshiya Morita. Onun basın toplantısı ve aslında açık toplantısı, konferansı olacak. Önümüzdeki pazartesi ayın 10'unda saat 12'de Karaköy'de İstanbul Politikalar Merkezi salonunda. Onu da şimdiden duyurmuş olalım. Facebook'ta nükleersiz.org ya da nükleersiz.org adresinde bunu bulabilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.